Zaterdagmiddag tussen 4 en 6. Muziek, nieuws, tips, informatie, interviews en andere wetenswaardigheden. Het oor van West-Friesland. Vanuit de hete kern van West-Friesland. Enkhuizen in het middelpunt van de belangstelling.